man kalbėjai tu žodžius ne tuos ir žadėjai tolimuos kraštuos surasti laimę ir atvežt. O tu šiandien man tarei, jog negali ir šildai lūpom ir šildai.